सिकंदर रहता है अपने में, कोई जोगी कोई कलंदर रहता है अपने में, कोई भूला हुआ सिकंदर रहता है अपने में। सच के दिखाएगी हंस के बुलाएगी रच के नचाएगी टुक टुक टुक टुक करती चलती तारी बारी जिंदगी। What love and fight ain't far apart. You can love the fight, but you can't fight your heart. Start off the one and the ground start shaking, making sounds that you shouldn't be making, taking steps out your comfort zone, and you find you fight most of your battles alone.